عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جاءہ رجل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا انی احدث نفسی بشے, میں محسوس کرتا ہوں اپنے دل میں ایک وسوسہ, وہ وسوسہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ بات لان اکون حمامت کہ میں جل کر کوئلہ بنوں, یہ مجھے پسند ہے, من ان اتکلم بھی, اس بات سے کہ اس وسوسہ کو زبان پکڑاؤ, یعنی کفریہ وسوسہ ہے, جل جانا اور کوئلہ بننا مجھے پسند ہے, لیکن اس قلبی وسوسہ کو زبان پر لانا مشکل ہے. قال, حضور نے فرمایا, الحمدللہ الذی, شکر ہے اس خدا کا, رد امرہ, جس نے لوٹا لیا اس کا امر وسوسے کو, امرہو کی ضمیر یا شیطان کی طرف لوٹا ہو, تو معنی یہ ہوا حضور نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے لوٹا دیا شیطان کا دھوکہ وسوسے تک, یعنی پہلے شیطان دھو کر انسان سے عملاً کفر کراتا تھا, اب عملاً کفر نہیں کراتا, صرف شیطان کا دھوکہ کیا ہے, وسوسہ, تو یہ شیطان کی کمزوری کی علامت, یا امرہو کی ضمیر اس صحابی کی طرف راجع ہے, شکر ہے اس خدا کا جس نے لوٹایا کام اس صحابی کا وسوسے تک, یعنی پہلے عملاً کفر کرتا تھا اور پریشانی ہوتا تھا, اب کفر کا خیال آنے سے یہ پریشان ہوتا ہے, یہ دلیل ہے اس کے مومن ہونے کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے, دونوں ترجمے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لما, شیطان کا تعلق ہے انسان کے ساتھ, وللملک لما, اور فرشتے کا بھی تعلق ہے انسان کے ساتھ, فاما لما تو شیطان, ہر چیز تعلق شیطان کا ہے, وإعاذن بالشر, وہ اس کو ڈراتا ہے شر سے, یعنی پیسہ مدرسے میں نہ لگاؤ غریب ہو جاؤ گے, مسجد مت بنواؤ بچوں کے پیسے ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, کسی کو کچھ دونا کام خراب ہوگا, نماز کے لیے وقت نہ نکالو کارخانہ بند ہوگا, یہ اس کو ڈراتا ہے شر سے, وہ تکذیب بالحق, اور اس کو منکر بناتا ہے خدا رسول سے, وہ اما لمت الملک, ارچ تعلق فرشتے کا ہے, وہ اعادن بالخیر, وہ ان سے وعدہ کرتا ہے خیر کا, دل میں ڈالتے نماز پڑھو جنت ملے گی, تبلیغ کرو نیک نامی ہو جائے گی, وہ تصدیق بالحق, فمن وجد ذلك, جو اچھی باتیں دل میں محسوس کرے, فلیعلم انہ من اللہ, سمجھ لے کہ وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے پہنچا رہا ہے, فلیحمد اللہ, خدا کا حمد بیان کرے, ومن وجد الاخرى, اور جو شیطان کی باتیں دل میں محسوس کرے, فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اپنی تائید کے لیے حضور نے یہ پڑھا, الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے, پیسہ دین پر خرچ نہ کرو فقیر ہو جاؤ گے, ویأمرکم بالفحشاء, لیکن جب بے حیائی کی بات آئے کہتے خوب پیسہ خرچ کرو شراب پیو جوا کہہ دو. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس, ہمیشہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے, حتی یقال ھذا, حتی کہ یہ کہا جائے گا, خلق اللہ الخلق, پیدا کیا اللہ نے مخلوق کو, ومن خلق اللہ, خدا کو کس نے پیدا کیا ہے, فاذا قالوا ذلك, جب یہاں تک وسوسہ پہنچے, فقولوا, تم کہے, اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له, لم یلد, وہ مساحت اولاد کا محتاج نہیں ہے, ولم یولد, وہ مفاق ماں باپ کا محتاج نہیں ہے, ولم یکن له کفوا, اور نہ اپنے ہمسر دوستوں کا محتاج ہے, ثم لیکفل, پھر تو کی بائیں طرف تین مرتبہ اظہار نفرت کے لیے, ولیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یبرہ الناس, ہمیشہ لوگ یتساءلون, ایک دوسرے سے سوال کریں گے, حتی یقولوا ھذا, حتی کہ وہ یہ کہیں گے, اللہ خلق کل شے, اللہ نے ہر شے پیدا فرمائی, فمن خلق اللہ عز وجل, خدا کو کس نے پیدا کیا. قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون, تیری امت ہمیشہ سوال کرے گی ما قضا, اس کو کس نے پیدا کیا ہے, ما قضا اس کو کس نے پیدا کیا, حتی یقولوا هذا, حتی کہ وہ یہ بات کہیں گے اللہ خلق الخلق, اللہ نے مخلوق بنائی, فمن خلق اللہ عز وجل, اللہ کو کس نے پیدا کیا. وعن عثمان ابن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی, شیطان پردہ بنتا ہے میرے اور نماز کے بارے میں, نماز بھول جاتا ہوں, یا بینی و بین قراتی, میرے اور قرات کے درمیان, یلبسها علی, پوشیدہ بناتا ہے مجھ پر قرات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان, یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے, اور اس کا نام خنزب ہے. وَإِذَا أَحْسَسْتَهُ, جب آپ کو احساس ہو جائے اس خنزب کی وسوسے کا, فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ, خدا کی پناہ مانگو. وَطْفُلْ عَلَى يَسَارِ سَلَاسًا, اور بائیں طرف تین مرتبہ تھوکو. امام شاہ بھی کہتے ہیں نماز کے دوران تین مرتبہ اعوذ باللہ پڑھو, تین مرتبہ بائیں طرف تو کو اظہار نفرت کیے, اور ہم کہتے ہیں نماز میں داخل ہونے سے پہلے تین مرتبہ اعوذ باللہ پڑھو, تین مرتبہ تو کو, تاکہ آنے والی نماز میں شیطان آپ کے قریب آ کر وسوسہ نہ ڈالے. ففعلت ذلك, میں نے یہ کام کیا, فأذهبه الله عني, اللہ نے شیطان مجھ سے دور کیا. عن القاسم ابن محمد ان رجلا سأله, ایک آدمی نے قاسم سے پوچھا اور کہا انی اہم فی صلاتی, مجھے وہم و وسوسات آتے ہیں نماز میں, فیکثر ذلک علیہ, اور بہت زیادہ آتے ہیں مجھ پر. وقال له, فرمایا امضی فی صلاتی, آپ اپنی نماز میں چلتے بنو, اور وسوسات کی طرف مت دیکھو. فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ, یہ دور نہیں ہوں گے تم سے, حتی تنصرفا, حتی کہ اپنے ماں سے فارغ ہو, اور فارغ ہونے کے بعد آپ کہے ما اتممت الصلاۃ, شیطان وسوسہ ڈالے گا تم نے تو چار نہیں تین پڑھے, تو ان کی منہ بند کرنے کے لیے کہو کہ میں نے ٹھیک ہے نماز پوری نہیں کی, اللہ کو یہ ناقص نماز بھی منظور ہے. اس کو سد ذرائع کہتے ہیں. اگر انسان شیطان کے وسوسات میں آئے تو جنون تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اب ان کو دفع کرو کہ میری نماز ناقص صحیح, خدا کو ناقص نماز بھی قبول ہے, تاکہ یہ وسوسہ جنون نہ بن جائے. بابو Thank you.